مهره تا چون شد پیشه هم دور از تا نیست اندیشه هم در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح خیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز میزبان شما هستیم، یک شنبه ششم آذر 1390 خورشیدی برابر با 27 نوامبر 2011 میلادی. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم به آگاهی شما میرسونم که امروز به علت مشکلات کامپیوتر قدری برنامه تأخیر شد و از این بابت پوزش ما رو بپذیرید و احتمالاً شاید آهنگای تکراری به سمع حضورتون برسه. در برنامه امروز مجله اقتصادی، مجله فرهنگ و هنر، گفتگو با خانم ماریا آریانفر در رابطه با رایافتن ایشان به مرحله پایانی رقابت‌های چهره برتر اوسیولند، گفتگو با علی پاشا در مورد همکاری ایشون با رادیو و همچنین در رابطه با کتاب‌های منتشر شدهش، خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو خواهیم داشت. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی است و برنامه متنوع پخش میکند. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco است. یادآوری میکنم که شما آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.deco و همینطور از صفحه فیسبوک رادیو البرز دنبال بکنید. برنامه ضبط شده یه روزهای شنبه و یک شنبه هم در بخش فارسی iraninfo.deco رادیو البرز و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو البرز موجود است. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در ارتباط با تشدید تحریم ایران روز گذشته به اسرائیل و امارات متحده عربی سفر کرده است. بنا به اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، معاون وزارت خزانه داری این کشور که در امور تروریسم است، به اسرائیل و امارات، اسرائیل و امارات متحده عربی را در جریان تازه ترین اقدام ها برای تشدید تحریم ایران در اطلاع رسانی خواهد کرد. وزارت خزانه داری آمریکا 30 آبان ماه ایران را از حوزه‌های عمده پولشویی معرفی کرد که می‌تواند زمینه تحریم بانک مرکزی ایران را فراهم بکند. یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته شنبه گفت که در صورت حمله نظامی ایران به سپر دفاعی موشکی ناتو در خاک ترکیه حمله خواهد کرد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیب امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفت که ایران استراتژی دفاعی خود را به دستور آیت الله خامنه‌ای تغییر داده است. به گفته وی از این پس ایران در برابر تهدید حمله نظامی کشورهای دیگر را تهدید خواهد کرد. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد روز گذشته شنبه در اولین جلسه تفهیم اتهام خود در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، جوانفکر متهم به نشر اکاذیب، پخش شایعات علیه مقامات کشوری و قضایی به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده است. بنا به گزارش سایت کلمه، افشین اوسانلو فعال کارگری و زندانی سیاسی بر اثر شکنجه برای عمل جراحی صبح روز شنبه 5 آذر ماه از زندان اوین راهی بیمارستان شد. بر اساس این گزارش ضربات متعدد کابل بر بدن آقای اوسانلو باعث پارگی در کف پا و ایجاد غده در کتف او شده است. عمل جراحی قرار است روی کتف این زندانی انجام شود. آقای اوسانلو از یک سال پیش به دنبال بازداشت در ترمینال اتوبوسرانی در زندان اوین به سر می‌برد. در این مدت 4 ماه را در بند 209 زندان اوین و 1 ماه را نیز در بازداشتگاه کرج بوده است. فشارهای وارده در زندان موجب بروز مشکلات جسمی برایش شده است. این فعال کارگری از سوی قاضی صلواتی به 5 سال حبس تعزیری و به اتهام اجتماع تبانی محکوم شده است. دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز این حکم را تایید کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت دلار در بازار ایران به مرز 1380 تومان رسید. این خبرگزاری میگوید که در چند روز اخیر نوسان و افزایش قیمت دلار و ارزهای دیگر آنچنان بوده است که صرافان از خرید و فروش ارز خودداری میکنند. تیم والیبال ایران در 6 مسابقه خود در چارچوب بازی‌های جام جهانی والیبال 2011 ژاپن از تیم آمریکا شکست خورد. مسابقه تیم‌های ایران و آمریکا که بامداد امروز یک شنبه در ژاپن برگزار شد با نتیجه 3-0 به سود آمریکا به پایان رسید. تیم ملی والیبال آمریکا در مسابقات المپیک پکن که 3 پیش برگزار شد به مقام قهرمانی دست پیدا کرد. تیم ملی والیبال ایران که شگفتی ساز این دور از مسابقات لقب گرفته، در 7 مسابقه خود در این دور از رقابت ها فردا دوشنبه به دیدار تیم والیبال مصر می رود. رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران علی شیخ رضایی و محمد نصرتی بازیکنان تیم پرسپولیس تهران صادر شد. بر مبنای رأی این کمیته آقای شیخ رضایی به 30,000,000 تومان جریمه، 20 ماه محرومیت از حضور در میادین ورزشی، محمد نصرتی به 30,000,000 تومان جریمه و 10 ماه محرومیت از حضور در میادین ورزشی محکوم شده است. پیشتر کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس با محروم کردن شیخ رضایی و محمد نصرتی از همراهی تیم پرسپولیس تا پایان فصل آن دو را به ترتیب 30,250,000 تومان جریمه کرده بود. این دو نفر از بازیکنان پرسپولیس یک ماه پیش در جریان بازی با تیم داماش گیلان در هنگام شادی پس از گل‌های تیم خود حرکاتی انجام دادند که با انتقاد تند رسانه‌ها و مجامع رسمی فوتبال در ایران روبرو شد. میپردازم به سرخط خبرها از دیگر کشورهای جهان. 6 تن از فوتبالیست‌های سرشناس تیم توگو روز گذشته در پی بروز یک سانحه رانندگی در کشور توگو جان سپردند. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا روز گذشته برای بررسی وجود زندگی در مریخ کاوشگر خود موسوم به آزمایشگاه علمی مریخ را به فضا فرستاد. کاخ سفید روز گذشته در بیانیه برای انجام تحقیق درباره حمله هوایی ناتو به پاسگاه مرزی پاکستان اعلام آمادگی کرد. فعالان مصری روز گذشته و در آستانه انتخابات از مردم این کشور خواستند که در یک تظاهرات میلیونی امروز یک شنبه شرکت بکنند. نیروهای امنیتی سوریه روز گذشته و در آستانه تحریم این کشور از سوی اتحادیه عرب 4 نفر از مخالفان را کشتند. دولت سوریه به طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به این کشور اعتراض کرد. وزارت کشور مراکش اعلام کرد که نتیجه مقدماتی شمارش آرا در انتخابات پارلمانی روز جمعه حاکی است که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه از 288 کرسی که نتیجه آن تاکنون روشن شده به 80 کرسی دست یافته است. معاون رئیس جمهوری یمن اعلام کرد که انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری این کشور روز 21 فوریه برابر با 2 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. یک رشته انفجار در عراق متاسفانه حدود 15 کشته، 10 تن زخمی به جای گذاشته است. اما محمد جواد فاضل لنکرانی از روحانیون محافظه‌کار مقیم شهر قم با انتشار پیامی خطاب به مردم جمهوری آذربایجان از قتل رافق تقی نویسنده آذربایجانی حمایت کرد. اسمر يارم جوانا وكماني جوانم ارای دوری اگر پرو بود جوانم زنجیر لگ دست رو پا و لپا ما زنجیر لگ دست رو پا و لپا ما لکر ما شانم کی هوا خواما لکر ما شانم کی هوا خواما وارانه وارانه واران نورم شو لیلم چه لیلم چه نشار دورم شو تا باری وانا تو یه آسمان بساره تا گر شو چریکم رو جو بکه دواره. نخست میپردازم به مجله اقتصادی این ساعت. پوزش ما را بپذیرید به خاطر اشکالاتی که فنی در استودیو رادیو خارجی ها هست و احتمالاً اگر آهنگای تکراری شما میشنوید در واقع همین چیزی هست که ما در همراه خودمون داریم و تقدیم حضورتون میکنیم. بار دیگه پوزش ما را بپذیرید. چند روز بعد از تصمیم شورای پول و اعتبار و برای اینکه ترک نرخی کردن ارز، نرخ برابری ارزهای عمده در بازارهای آزاد ایران افزایش پیدا کرده و هر دلار در بازار آزاد ایران 1380 تومان رسیده است، روز گذشته شنبه پنجم آذر ماه هر یورو در بازار تهران 1835 تومان بود و هر پوند به 2140 تومان معامله شد. این در حالی است که نرخ رسمی بانک مرکزی تفاوت فاحشی با نرخ بازار آزاد دارد. بانک مرکزی ایران روز گذشته هر دلار آمریکا را 1089 تومان، هر یورو را 1442 تومان و هر پوند را 1683 تومان قیمت گذاشته است. در صورتی که همونطور که قبلا به آگاهی شما رسوندم، دلاری که بانک مرکزی 1089 تومان اعلام کرد در بازار آزاد 1380 تومان رسید. هر یورو هم که بانک مرکزی 1442 تومان اعلام کرده بود در بازار آزاد هر یورو 1835 تومان و همینطور هم اختلاف فاحش میان پوند در بازار آزاد و بانک مرکزی ایران که هر پوند رو 1683 تومان اعلام کرده بود، در صورتی که بازار آزاد 2140 تومان به فروش می رسید. بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر تلاش کرده که تا فاصله قیمت ارز را در بازار آزاد با قیمت دولتی کم بکنه، اما این تلاش بی نتیجه بود است. با این حال هفته گذشته شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را موظف کرده که با تدوین برنامه خودش برای تک نرخی کردن ارز این سیاستی را مشخصی را اجرا بکنه. وضعیت بازار آزاد از ابتدای امسال متلاطم بوده و بانک مرکزی نیز نتوانسته آرامش را به این بازار بازگردانه. بانک مرکزی ایران در چند ماه اخیر برای کنترل بازار ارز سیاست‌های متفاوت و گاه متناقضی را اجرا کرده است. در اواخر بهار امسال بانک مرکزی در پی افزایش شدید نرخ ارز از ابتدا سعی کرد تا با تزریق حجم زیادی ارز قیمت‌ها رو کنترل بکنه، اما بعد از ناکامی در قیمت کنترل قیمت ارز به این روش یک بار قیمت انواع ارز رو در بازار آزاد یا بازار ایران افزایش داد. این تصمیم بانک مرکزی با مخالفت گسترده‌ای روبرو شد بعد از آنکه بانک مرکزی تلاش کرد تا با افزایش ارز و کاهش قیمت تعادلی در بازار به وجود بیاره. در پی افزایش تحریم ها علیه ایران باعث شده که افزایش بهای نفت در بازار جهانی افزایش پیدا کنه. در پی اعمال تحریم های تازه کشورهای غربی بر صنایع نفت، پتروشیمی و بانکی ایران، بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده. قیمت نفت خام عصر روز سه‌شنبه با بیش از $2 افزایش به $108.95 در هر بشکه رسید. این در حالی است که بهای نفت در چند روز گذشته کاهش یافته بود. نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه ژانویه نیز تا اواسط این روز حدود $1.5 افزایش یافت و $98.44 معامله شد. احتمال افزایش بهای نفت یکی از پیامدهایی است که دولت آمریکا همواره در تحریم ایران مد نظر قرار داده بود. با این وجود به نظر میرسه که گام برداشتن در جهت تحریم بانک مرکزی ایران نیز میتوانسته باعث افزایش بهای نفت بشه. آمریکا مصرف کننده حدود 25% انرژی جهان است و بخش عمده آن همان بنزینی است که در جاده ها مصرف می شود و همین جهت کنترل بهای سوخت برای مقامات آمریکایی اهمیت زیادی دارد. اما آمریکا همزمان می‌خواهد ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان را به خاطر برنامه اتمی و سایر نگرانی‌ها مهار کند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 15 نوامبر در یک کمیته مجلس نمایندگان گفته بود اگر بهای نفت جهش کند، این می‌تواند برای ایران پول بادآورده‌ای به ارمغان بیاره. او هشدار داد که در این صورت امکان وارد شدن لطمه جدی به روند بهبود اقتصاد جهانی وجود داره. به نظر میرسه که برخی از نمایندگان کنگره که برای تشدید تحریم‌های ایران به دولت باراک اوباما فشار می‌آورند، متوجه این نگرانی هستند. گذشته بریتانیا تصمیم گرفته بود که بانک مرکزی ایران رو تحریم بکنه. وزیر دارایی بریتانیا از اعمال تحریم‌های مالی تازه علیه ایران خبر داد. این تصمیم ها در راستای افزایش نگرانی از برنامه اتمی ایران پس از انتشار گزارش تازه آژانس اتخاذ شده. توقف همکاری بریتانیا با مؤسسات مالی ایران شامل بانک مرکزی این کشور نیز می شود. این نخستین بار است که بریتانیا تبادلات مالی با یک کشور را به طور کامل قطع می کنه. به گفته وزیر دارایی بریتانیا، وزیر دارایی بریتانیا همکاری مالی با ایران وقتی توقف بکنه به علت نقش این مؤسسات در توسعه برنامه اتمی ایران اگر صورت بگیره، اعتراضایی هم داخل ایران از طرف مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته که پارلمان جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفته که در روابط ایران و انگلستان تجدید نظر بکنه. آمریکا و کانادا هم روز دوشنبه گذشته تحریم‌های اقتصادی بیشتری علیه سیستم مالی ایران انجام دادند. در تحریم‌های تازه آمریکا از ایران به عنوان یکی از مهمترین نگرانی‌ها در زمینه پولشویی نام برده است. تحلیلگران اقتصادی میگویند که تحریم‌های تازه میتواند راه را برای تحریم کردن بانک مرکزی ایران هموار بکنه. هرچند آمریکا بانک مرکزی ایران را رسما تحریم نکرد، اما علیه معامله با آن به سایر کشورها هشدار داد. ملاد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به بی بی سی فارسی گفت که اثر عمده تصمیم روز دوشنبه انجماد و توقف کامل فعالیت‌های بانکی و تجاری ایران است که از طریق سامانه بانکی ایران تأمین اعتبار ارزی می‌کردند. در این میان شرکت‌های بیمه ایرانی هم به دلیل اینکه سهامدار آن بانک‌های کشور هستند شامل این تحریم می شوند. این موضوع نشون میده که تحریم بانک مرکزی ایران چه تأثیر عمیقی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. کشیدم. ما به سخن وزارت خزانه داری آمریکا در ارتباط با تشدید تحریم ایران روز گذشته به اسرائیل سفر کرده و همینطور در ادامه سفرش به امارات متحده عربی خواهد رفت. بنا به اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، معاون وزارت خزانه داری این کشور که معاون این وزارتخانه در امور تروریسم هم هست، گفته که اسرائیل و امارات متحده را در جریان تازه‌ترین اقدام‌ها برای تشدید تحریم ایران قرار خواهد گذاشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 30 آبان ماه ایران را از حوزه‌های عمده پولشویی معرفی کرد که می‌تواند زمینه تحریم بانک مرکزی ایران را فراهم بکند. یکی از مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته شنبه گفت که در صورت حمله نظامی ایران به سپر دفاعی موشکی ناتو در ترکیه حمله خواهد کرد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیب امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران گفت که ایران استراتژی دفاعی خودش را به دستور آیت الله خامنه ای تغییر خواهد داد. به گفته وی از این پس ایران در برابر تهدید حمله نظامی کشورهای دیگر را تهدید خواهد کرد. دولت ترکیه در اوایل پاییز امسال اعلام کرد که با استقرار رادارهای سپر دفاع موشکی ناتو در خاک این کشور موافقت کرده است. ایران میگوید که این سپر دفاع موشکی با هدف مقابله با موشک‌های ایرانی و برای حفاظت از اسرائیل طراحی شده است. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد روز گذشته شنبه در اولین جلسه تفهیم اتهام خود در داسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، جوانفکر متهم به نشر اکاذیب و پخش شایعات علیه مقامات کشوری و قضایی به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده است. بنا به گزارش ها تفهیم اتهام علی اکبر جوانفکر مربوط به مصاحبه وی با روزنامه اعتماد بوده و سایر اتهامات او در آینده تفهیم خواهد شد. ماموران دادستان این روز دوشنبه هفته گذشته برای بازداشت جوانفکر به روزنامه ایران مراجعه کردند که در پی مقاومت شماری از کارکنان این مؤسسه درگیری‌هایی در محل مؤسسه روزنامه ایران ایجاد شد. بنا به گزارش سایت کلمه، از سایت‌های مخالف دولت ایران، افشین اوسانلو فعال کارگری و زندانی سیاسی بر اثر شکنجه برای عمل جراحی صبح روز شنبه روز گذشته از زندان اوین راهی بیمارستان شد. بر اساس این گزارش ضربات متعدد کابل بر بدن آقای اوسانلو باعث پارگی در کف پا و ایجاد غده در کتف او شد. است. عمل جراحی قرار است که روی کتف این زندانی انجام شود. افشین اوسانلو از یک سال پیش و به دنبال بازداشت در ترمینال اتوبوسرانی در زندان اوین به سر می‌برد. در این مدت 4 ماه را در بند 209 زندان اوین و 1 ماه را نیز در بازداشتگاه اطلاعات کرج بوده است. فشارهای وارده در زندان موجب بروز مشکلات جسمی برایش شده است. این فعال کارگری از سوی قاضی صلواتی به 5 سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع تبانی محکوم شد و دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز این حکم را تایید کرد. در همین حال کانون مدافعان حقوق کارگری ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره افزایش فشار بر کارگران و فعالان کارگری هشدار داده است. در بخشی از این بیانیه آمده است که علی نجا نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که به تازگی از عمل جراحی قلب مرخص شده بود، هنگامی که جهت ارائه مدارک پزشکی به دادسرای مراجعه کرده بود، برای گذراندن یک سال محکومیت به زندان فرستاده شد. این در حالی است که بر اساس این بیانیه، آقای نجاتی برای همین اتهام قبلاً به 6 ماه زندان محکوم شده و دوران محکومیتش را سپری کرده است. در این بیانیه با اشاره به وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه، آمده است که او به دلیل وضعیت وخیم جسمی از زندان به بیمارستان منتقل شده و بعد از معاینات پزشکان متخصص اعلام کردند که باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. آقای شهابی اعلام کرده که تا تعیین تکلیف پرونده اجازه جراحی نخواهد داد. وی پس از 17 ماه بازداشت موقت همچنان زندانی و بلا تکلیف است. کانون مدافعان حقوق کارگر همچنین در این بیانیه آورده است که ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، بدون حتی یک روز مرخصی در حال سپری کردن سومین سال زندان خود است. تیم ملی والیبال ایران در ششمین مسابقه خودش در چارچوب بازی‌های جام جهانی والیبال سال 2011 ژاپن از تیم آمریکا شکست خورد. مسابقه تیم‌های ایران و آمریکا بامداد امروز یک شنبه در ژاپن برگزار شد، با نتیجه 3-0 به سود آمریکا به پایان رسید. تیم ملی والیبال آمریکا در مسابقات المپیک پکن که 3 سال پیش برگزار شد به مقام قهرمانی دست پیدا کرد. تیم ملی والیبال ایران که شگفتی ساز این دور از مسابقات لقب گرفته، در هفتمین مسابقه خود در این دور از رقابت‌ها فردا دوشنبه به دیدار مصر می رود. رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران علیه شیخ رضایی و محمد نصرتی، بازیکنان تیم پرسپولیس تهران، صادر شد. بر مبنای رأی این کمیته، آقای رضایی به 30 میلیون تومان جریمه و 20 ماه محرومیت از حضور در میادین ورزشی و محمد نصرتی به 30 میلیون تومان جریمه 10 ماه محرومیت محکوم شد. این دو بازیکن پرسپولیس یک ماه پیش در جریان بازی با داماش گیلان در هنگام شادی پس از گل‌های تیمای خودشون حرکت‌هایی انجام دادن که با انتقاد تند رسانه‌ها و مجامع رسمی فوتبال در ایران روبرو شد. 6 تن از فوتبالیست‌های سرشناس تیم توگو روز گذشته در پی بروز یک سانحه رانندگی در کشور توگو کشته شدند. بازیکنان سرشناس در حالی برای شرکت در یک مسابقه فوتبال داخلی از پایتخت توگو عازم شهری دیگر بودند که دچار این حادثه شدند. حال 28 تن دیگر از مسافران این اتوبوس وخیم گزارش شده است. سازمان فضانوردان آمریکا ناسا روز گذشته شنبه برای بررسی وجود حیات یا زندگی در مریخ، کاوشگر خود موسوم به آزمایشگاه علمی مریخ را به فضا فرستاد. مأموریت این کاوشگر بررسی خاک و صخره‌های مریخ برای یافتن نشانهای احتمالی از وجود زندگی در این سیاره است. کاخ سفید روز گذشته در بیانیه برای انجام تحقیق درباره حمله هوایی ناتو به پاسگاه مرزی پاکستان اعلام آمادگی کرد. در پی این حمله که روز گذشته اتفاق افتاد، دست کم 24 سرباز پاکستانی کشته، 13 تن دیگر زخمی شدند. بر پایه بیانیه کاخ سفید، شماری از مقامات ارشد نظامی و غیر نظامی آمریکا از این حادثه ابراز تأسف کردند. ممنون از آقای کیانوش که از کوپنهاگ تلفن کردیم، بنده دارم اخبار میگم. خیلی سپاسگزارم از شما. در پی حمله ای که روز گذشته اتفاق افتاد، در حمله ناتو به پاسگاه مرزی پاکستان، تعدادی کشته و زخمی شدند. گفته میشه که پاکستان روز گذشته در واکنش به حمله ناتو خواستن برچیده شدن یک پایگاه هوایی آمریکا در خاک این کشور شده و اعلام کرد که گذرگاه مرزی تأمین تدارکات و سوخت نیروهای ناتو در افغانستان را می‌بندد. ناتو می‌گوید که در حال بررسی موضوع است. فعالان مصری روز گذشته و در آستانه انتخابات از مردم این کشور خواستند که در یک تظاهرات میلیونی در روز یکشنبه شرکت کنند. این در حالی است که رهبران نظامی مصر با شخصیت‌های اصلی مخالفان در این کشور دیدار کردند. ائتلاف جوانان انقلاب که در زمان اعتراضات به ریاست جمهوری حسنی مبارک شکل گرفت، در صفحه فیسبوک خود خواستار یک تظاهرات میلیونی امروز یک شنبه در سراسر مصر شده است. یک معترض 19 ساله در تظاهرات مقابل ساختمان کابینه مصر کشته شد. مخالفان خانه پایان یافتن قدرت نظامیان و همچنین تأخیر در زمان برگزاری انتخابات هستند. نیروهای امنیتی سوریه روز گذشته در آستانه تحریم این کشور از سوی اتحادیه عرب 4 نفر از مخالفان را کشتند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، سوریه به دلیل بی‌اعتنایی به مولت اتحادیه عرب برای پذیرش بازرسان این اتحادیه با تحریم‌های از سوی کشورهای عربی روبرو خواهد شد. بر اساس آمار سازمان ملل، از آغاز مخالفت‌های خیابانی با حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، بیش از 3500 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. همزمان ترکیه فرانسه خواستار دخالت بشر دوستانه در اوضاع سوریه شدند. دولت سوریه هم به طرح اتحادیه عرب که برای اعزام ناظران بر این کشور اعتراض کرد و آن را متناقض دانست. اعتراضای سوریه در نامه‌ای که شنبه ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه به دبیرخانه اتحادیه عرب ارسال کرد، عنوان شده است که به این امر اعتراض داره. وزارت کشور مراکش اعلام کرد که نتیجه مقدماتی شمارش آرا در انتخابات پارلمانی روز جمعه حاکی است که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه از 288 کرسی که نتیجه آن تاکنون روشن شده به 80 کرسی دست یافته. مجلس مراکش 395 کرسی داره. حزب استقلال با کسب 45 کرسی در ردیف دوم قرار داره. مطابق اصلاحاتی که در قانون اساسی مراکش در همه پرسی تابستان گذشته انجام شد، محمد پنجم پادشاه این کشور اکنون باید سمت نخست وزیری را و هر حزبی که بیشترین آرا را کسب کنه بسپارد. معاون رئیس جمهوری یمن هم اعلام کرد که انتخابات زودرس ریاست جمهوری روز 21 فوریه برابر با دوم اسفندماه سال جاری برگزار میشه. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن هفته گذشته با امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت، اختیارات رئیس جمهوری را به معاون خودش سپرد. و بالاخره آخرین خبر رو به آگاهی شما میرسونم. محمد جواد فاضل لنکرانی از روحانیون محافظه‌کار مقیم قم با انتشار پیامی خطاب به مردم جمهوری آذربایجان از قتل رافق تقی یا رفیق تقی نویسنده آذربایجانی حمایت کرد. فاضل لنکرانی با ملحد و مرتد توصیف کردن نویسنده مقتول، خاطره پدر خود آیت الله محمد فاضل لنکرانی را که فتوای کشتن این نویسنده را صادر کرده بود گرامی داشت. آیت الله فاضل لنگرانی از مراجع تقلید شیعه که در خرداد 1386 درگذشت، در آذر ماه 1385 با صدور فتوای رافق تقی را به خاطر انتشار مطالب توهین‌آمیز مستحق مرگ دانسته بود. آقای تقی 8 روز پیش در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان هدف ضربات چاقوی افراد ناشناس قرار گرفت و 4 روز بعدش در بیمارستان بدرود حیات گفت. مطلب نخست صفحه دانمارک نیوز آشنایی با مترو کوپنهاگ هست که توضیح داده که مترو کوپنهاگ پایتخت دانمارک دارای 2 خط هست، 22 ایستگاه و 22 کیلومتر طول است که هر روز 120,000 نفر از این مترو استفاده می کنند. متروی کوپنهاگ در 19 اکتبر 2002 میلادی افتتاح شد. خبرهای این صفحه زیاد هست. اون چیزی که خبرهایی که مهم هست به آگاهی شما میرسونم در رابطه با گزارش پلیس دانمارک هست که گفته میشه آزار جنسی دختر 10 ساله توسط یک پسر 16 ساله در شهر هرنینگ دانمارک اتفاق افتاده که بنابرای گزارش پلیس دانمارک یک مرد آفریقایی 16 ساله با موهای تیره فرفری در تاریخ 23 نوامبر دختر 10 ساله دانمارکی رو مورد آزار جنسی قرار داد. جامعه شناسان دانمارکی درباره اثرات دریافت پول تو جیبی بیشتر یا کمتر از حد نیاز، موضوعی هست که دانمارک نیوز اشاره‌ای به اون داره، در رابطه با همجنسگرایان دانمارکی هست که گفته میشه که از این پس میتونن در کلیساها ازدواج کنن و مطلبی هم داره در رنگین کمان شیشه‌ای در پشت بام موزه مرکز شهر آهوس روس هست که توضیحات خیلی جالبی داده که امیدوارم سر فرصت بتونیم به این مطلب بپردازیم. در رابطه با همه پرسی دانمارکی‌ها صحبت شده در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز که دانمارک پس از یک همه پرسی از پذیرفتن یورو واحد پول اروپا خودداری کرد و انگلیس نیز همچنان از این سیاست پذیرفتن واحد پول اروپا یورو بیرون مونده که اعتقاد در این مطلب اومده که 65% دانمارکی‌ها مخالف تغییر پول دانمارکی یعنی کرون به یورو هستند. خبر دیگری که روز گذشته مطرح کردم، شرکت دانمارکی با همکاران معماران فرانسوی طراحی و اجرای ساختمان دانشگاه علوم پزشکی پاریس فرانسه را بر عهده گرفتند و گفتگویی را عنوان کرده از سایت آزادی بیان در رابطه با خانم فیروزه بزرفکن، دختر هنرمند دانمارکی ایرانی که با انتشار تصویر برهنه خودش از اولیا ماجد المهدی فمینیست مصری حمایت کرده و این اقدام خود را نشان از همبستگی علیه واپسگرایی و انگارای قالبی سنتگرا خوانده است. و مطالب دیگری که گفته که در صفحه دانمارک نیوز اومده که بیشتر مردم دانمارک مواد غذایی و مشروبات خودشون رو از کشور آلمان خرید میکنن، به خاطر اینکه گفته میشه که در دانمارک اجناس گران شده بیش از حد و مالیات فراوانی هم بر روی اجناس در دانمارک گذاشته میشه.

پنجره پشمون. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شو، یه لحظه فقط، یه آه جنس شکفتن شو. از روزن این کنجه خاکستری پرپر مشغول تماشای بیرون شدن من شو. برگشتن از فاصله دورم کن، یه خاطره با من باش، یه گریه مرورم کن. از گرگر بیرحم این تجربه منسوز، پرواز رهایی باش به ضیافت پیروز. به کوچه که پیوستی شهر است و لبالب شد، لحظه آخر لحظه شب عاقبت شب شد. آغوش جهان روبه دل شوره شتابان بود، راهی شدن حرف نقطه چین پایان بود. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط، یه آه هم جنس شکفتن شد. از روزن این کنجه خاکستری پرپر مشغول تماشای بیرون شدن من شد. روز 15 دسامبر، روز تعیین چهره برتر، چهره سال اوسیولند در یولند شرقی هست در دانمارک. از جانب تلویزیون کانال تیوی تو اوسیولند، خانم ماریا آریانفر جزو اون 6 نفری هستند که به مرحله پایانی راه پیدا کردن. همونطوری که قبلا به آگاهی شما رسوندم، روز 15 دسامبر از طریق بینندگان تیوی تو اوسیولند، از طریق فرستادن SMS به یکی از این 6 نفری که به مرحله پایانی را پیدا کردن، چهره سال یولند شرقی انتخاب خواهد شد. فردا دوشنبه ساعت 19:30 گزارش کوتاهی از کارهای خانم مرجان که در عرض یک روز به چه کارهایی میپردازه به طور خلاصه نشون خواهد داد. تا تیوی تو اوسیولند فردا دوشنبه ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر. این فیلم 6 دقیقه‌ای از خانم ماریا آریانفر که ما به خانم مرجان میشناسیم نشون داده خواهد شد. اما انجمن سالمندای تافتگان، انجمن ایرانی سالمندان، روز جمعه یک مسافرت 3 روزه به نزدیکی آهوس داشتن که شب گذشته افتخار حضور در این جمع داشتم، گفتگویی با خانم ماریا آریانفر انجام دادم. تا چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. در خدمت سرکار خانم ماریا آریانفر هستیم که شما شنوندگان گرامی به اسم خانم مرجان میشناسید. همکنون در اردوی که از طرف انجمن سالمندا در 20 کیلومتری آهوس برگزار میشه خدمتشون هستیم. بعد میخواستیم در رابطه با انتخابات چهره سال اوسیولند ازش بپرسیم که ببینیم جریان به چه شکلی بوده و چجوری به مرحله پایانی این انتخابات رسیدن و که انتخابات انجام میشه و صحبتهایی در این زمینه. خانم مرجان سلام، خسته نباشیم. میدونم در این اردو خیلی خسته هستین، ولی خیلی تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و نخست به این سوال ما جواب بدین. سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که صدای من رو میشنون. همونجوری که خودتون فرمودید ما الان در خونه یلاقه یا ساماهوس یا همون اردویی که شما میفرمایید هستیم. یه خونه یا مجموعه خیلی بزرگی هست کنار دریا که مال کمون هست. من سالی 2 بار اینجا رو رزرو میکنم برای سالمندان و میام اینجا گروه بزرگی میشیم از جمعه تا یک شنبه که بسیار بسیار مسافرت خوبی هست و به همه خدا شکر خوش میگذره. در اتو سوالی که شما کردید، این مسابقه یا این برنامه اسمش هست اوتس اوستیو، یعنی چهره اول اوستیولند، شرق یولند و یا چهره شاخص یا چهره برتر. خلاصه کسی که کار به خصوصی رو انجام داره در طول سال و شناخته شده هست از طرف مردم. این مسابقه طوری هستش که هر کسی میتونه هر کسی رو کاندیدا بکنه، اینستیلا بکنه یا کاندیدا بکنه برای این مسابقه و هیچ شرط و قیدی هم نداره. همونطوری که گفتم منتها از این تعداد کاندیداهایی که فرستاده میشه برای این مسابقه، هیئت جوری یا 3 داور هستند هر سال که 6 نفر رو مطرح میخوام انتخاب میکنن برای فینال. فرد بفرمایی 150 تا یا 200 تا اگر نام فرستاده شده باشه از اینها میشینن. تمام این نامهایی که فرستاده شده باید خونده بشه. اینه که من میگم به خاطر اینکه من خودم داور بودم سال پیش برای مسابقه دیگه از طرف تیوی چوبشتولند و بالای 200 پیشنهاد اومده بود برای ما که همه رو تک به تک بعد میخونی و از تو اینا 6 تا رو ما پیدا میکردیم. خلاصه من راستش 2 روز پیش بعد از ظهر به من از طرف تیوی تو اوسیولند زنگ زدن و گفتن که من یه سری عزیزانی من رو کاندیدا کرده بودن و نه یک نفر، چندین نفر بودن و این هیئت داوران از بین این همه تعداد من هم رو هم جزو فینالیست ها انتخاب کردن. خب خبر خیلی خیلی خوشحال کننده بود، باعث افتخار بود که نه یک نفر بلکه عزیزان دیگری در شهر اوهوس من رو قابل دونستند و احساس کردن که من لیاقت رو دارم که بخوام حتی جزو کاندیداها باشم، چه برسه به این که به فینال بخوام راه پیدا بکنم. ولی از طرف دیگه یه خیلی مشکل بود دیروز، چون من باید مسئولیت بزرگی رو داشتم برای خرید و برای برنامه ریزی کردن که این عزیزان رو بیارم اینجا ساموهوس. منتها دیروز من کل روزم رفت بابت اینکه از طرف تیوی تو سولند فیلم برداری داشتن، از صبح تا غروب اینها با من بودند و روز من رو در واقع میشه کل روز میخواستم بدونن که من چه کاری رو انجام میدم از صبح تا بعد از ظهر. و این برنامه 6 دقیقه ای دوشنبه غروب ساعت 7:50 یا از همون 7:30 میشه گفت برنامه تیوی تو استرلند اخبار محلی استرلند که پخش میشه، این 6 دقیقه شامل اون هم هست و اولین فینالیستی که معرفی میشه من هستم. 5 تا فینالیست دیگه میمونه که اینها در طول روزهای آینده ازشون فیلم برداری میشه و به ترتیب پخش میشه. این 6 نفر فینالیست که وقتی خودشون رو معرفی کردند 15 دسامبر یک شو، شب فینال شو هست که ما هممون این 6 تا فینالیست باید توی استودیو تی وی 2 باشیم. بعد دیگه این رای عزیزان استرلند هست که هر کسی با تلفن با اس ام اس، منظورم که میگم تلفن تماس تلفنی نیست، تماس اس ام اس هست که باید تصمیم بگیرن که کی باید، کدوم نفر از این 6 نفر باید برنده بشه. یه چیزی مثل مسابقات اکس فاکتور یا ویل مدنس یا مسابقات دیگری که عزیزان میشناسن. مهم برای من این بوده که به این فینال راه پیدا بکنم به عنوان یک خارجی، به عنوان یک ایرانی باعث افتخار هست و قول میدم به همه عزیزانی که هموطن من هستن که هیچ وقت از این یعنی باعث سرفکندگی هیچ ایرانی در آهوس، در استان استرلند و نه در کل دانمارک هیچ کس رو من سرفکنده نخواهم کرد، این اطمینان رو بهشون خواهم داد. برای من هم باعث افتخاره که هر ایرانی هر جایی هست و هر جایی که برسه من همشون رو ساپورت میکنم و این دیگه بسته به خود عزیزان شهر آهورس از ایرانی ها هست که من رو قابل بدونن که بخوان به من رای بدن، اسمس به خاطر من بدن یا نه. کل جریان این هست. آقا شکری، در رابطه با اینکه هیئت داوران یا بیننده ها روز 15 دسامبر که قرار از طریق اسمس نفر نهایی انتخاب بشه، به چه پارامترهایی توجه میکنن یا بیوگرافی از شما هست در اصولاً صفحه اینترنتشون یا نه؟ من والا هنوز فرصت نکردم آقای شکری که صفحه اینترنت یعنی یه مثل تیویتور رو نگاه بکنم، چون تازه پریروز غروب به من زنگ زدن و من دیروز از دیروز مشغول مسافرت عزیزان هستم، الانم که اینجا هستم فرصتی نکردم. اما کسانی که اینستیلا کردن من رو، برای اونها یک نامه رفته و توی اون این 6 نفری که به فینال راه پیدا کردند یک جزئی از شخص بیوگرافی ما نوشته هست. من نمیدونم که این بیوگرافی آیا در یه مثل تیویتو هم هست یا نه، اما اون داوری که اونجا نشسته، من این رو از روی تجربه میگم به خاطر اینکه خود من همونجوری که خدمتون گفتم این نقش رو سال پیش داشتم، چیزی که دقت بهش میکنن اینه که آدم علاوه بر زندگی شخصی خودش چه کار مثبتی بیشتر از اون انجام داده برای جامعه، برای اینا زیاد روی شاید هموطن فرض بفرمایید یعنی اهمیتی به اون مسئله ندن که فرض بفرمایید یک تعداد ایرانی هست که یک خانمی به اسم ایکس اینها رو میاره ساموهوس فرض به خاطر این ایشون فرض بفرمایید که باید فینالیست بشه، نه، به خاطر اینکه نگاه میکنن چه جاهای آدم دستن در کار هست و چه کاری برای کل جامعه انجام میده. این خیلی مهمه که ما فقط فکر خودمون یا هموطنان خودمون نباشیم و هر کسی رو انسان قدمداد بکنیم و دست هر کسی رو بگیریم، کمکی بکنیم خالصانه و چشم داشتی هم به هیچ چی میگم پاداشی نداشته باشیم. این خیلی توی ارزشیابی اینها مهم هست. من اون 5 تا فینالیست دیگری ها هم که بیوگرافیشون رو خوندم همشون میشه گفت یه مدل تیپ خود من هستن که اگر انرژی اضافه ای دارن، اگر چی میگن وقت بیشتری دارن، این رو به جای اینکه صرف خودشون بکنن میتونن صرف خیلی کارهای خیریه دیگه بکنن که هم خودشون لذتش رو ببرن و هم یه تعداد دیگه عزیزان، و این برای من خیلی مهم هست و خوشبختانه یکی از اصولی که باعث میشه که آدم یه ترین یه پله بالاتر بره توی همچون مسابقات، خوشبختانه هنوز هم در سال 2011 یا به زودی 2012 اینجوری هست که مسائل شخصیتی، مسائل عاطفی، مسائل اجتماعی و خالص بودن هنوز خیلی مهم هست توی خیلی از این نقد مسابقه ها. در هر صورت خیلی مسابقه ها هست که رب به حضور ذهن داره یا معلومات عمومی داره یا به چیمده مسابقات زیبای اونا فرق میکنه، اما این جور مسابقات همیشه ارزش داره که شما از لحاظ شخصیتی چرا این کارها رو انجام میدی و تا چه حد خلوص نیت داری. سپاسگزارم خانم مرجان یا ماریا آریانفر. این صحبتی که الان ما ضبط کردیم روز یک شنبه 27 نوامبر و شنبه 2 دسامبر و یک شنبه 3 دسامبر پخش خواهد شد از رادیو، و تا اون زمان هم خب قبلش در مقابل اسم شما حتما یه شماره هست که از طریق SMS که میزنن، اون شماره رو بابت رأی به خود ماریا آریانفر میتونن SMS بزنن. بعد برگردیم اینجا اردوی که سالمنده گرامی هستن و این چندمین بار است که خودم هم حضور داشتم، و زمین که تشکر میکنم از طرف خودم که این برنامه اینجاست، راجب این اردو صحبت کنید که چجوری هست، بعد چه افرادی شرکت کردن طبق معمول و چند روز هست که شما اینجا باید باشید. همونطوری که خودتون فرمودید این دفعات زیادی ما اینجا بار ششم هست، دفعه ششم هست که اومدیم. از 3 پیش شروع کردیم، سالی دوبار میایم، یک بار بهار یک بار پاییز میشه گفت تقریبا، بسته به اینه که کی اینجا خالی باشه از لحاظ وقتی. از جمعه تا یک شنبه هست و خیلی خیلی پروسس جالبی هست. از 2-3 پیش عزیزان خودشون دیگه سرشون مشغوله به این که برنامه غذایی بریزن، چی خریده بشه، کی مسئول چه کاری بشه، تقسیم کار میکنیم، خودشون غذا درست میکنن، خودشون تمیز میکنن، و همونجوری که شما، یعنی این چیزی که شما میگید سالمند، خیلی وقتا من میشینم اینا رو دور نگاه میکنم، سالمند به نوعی نمیشه بهشون گفت، به خاطر اینکه ماشاءالله درست با این که خیلی مشکل فیزیکی دارن، عمل کردن یا سنشون بالا هست، ولی توی این جمع که قرار میگیرن لحاظ روحی اینقدر بهشون کمک میکنه که اون درد و غصه و غم خودشون رو فراموش میکنن و خیلی وقتا از روی صندلی پا میشن و یه رقص کوچیکی هم میکنن. اگر همون رو توی مهمونی خصوصی ازشون بخوای و تو خونهشون بخوای، هیچ وقت این کارو نمیکنن، چون پاشون درد میکنه، دستشون درد میکنه، حوصله ندارن، نمیتونم، بلد نیستم، ولی اینجا چون جمع انقدر دوستانه و خانوادگی هست و یاد چی میگن قدیمای خودشون میفتن، یاد جوانی های خودشون میفتن و خیلی از کارهایی که سالها نکرده اینجا دوباره براشون تداعی و زنده میشه. و یکی از دلایلی که من رو وادار میکنه که هر بار، هر سال، هر تا ماهی بار به فکر بیفتم که این زحمت رو به جون بخرم، همینه که هر کدومشون یک لبخندی که بزنن، هر کدومشون یک رضایتی که داشته باشن وقتی از اینجا میرن، همین برای من کافی هست. در رابطه با شما گفتین ممکنه یه رقصی بکنم، برنامه تفریحی چی هست در این اردوگاه؟ برنامه خاصی هست که مثلا علاوه بر خوردن و خوابیدن و گپ زدن و صحبت کردن، یه برنامه خاصی هم هست تفریحی که اینا سرگرم باشن؟ والا آقای شکری، تفریح که خب اینجا بیشتر سرگرم غذا درست کردن و سرگرمه، حالا موزیک گوش دادن اینا یه گوششه، اما شبها ما دیشب میشه گفت بحث سیاسی نه، ولی یه بحث رو میذاریم وسط در رابطه مشکلات ایران و در رابطه بمب اتمی که در ایران خیلی الان اکتوئل هست و مسائل خارجی ها که در دانمارک هست، اونها رو من روزنامه هایی که هر پنجشنبه که شما خودتون میدونید میخونم، اونها رو با خودم اینجا میارم و سعی میکنم ازشون نظر بخوام. شما چی فکر میکنید با توجه دیدی که نسل گذشته انقلاب هستید، قبلا ایران دیدید، الانم دیدید، چی فکر میکنید چه خواهد شد؟ بعد نرمش صبحگاهی داریم، صبح که از خواب پا میشن زود بیدارشون میکنم. البته همشون از این موضوع خوشحال نیستن، ولی خب دیگه اجباره. صبح زود پا میشن ورزش میکنیم، بعد از اون پیاده روی میریم. بعد امشب هم که جشن داریم، معمولا بعد از شام جشن داریم و دونام بازی میکنیم که دیگه اصلا اون خیلی یه چیز بسیار جالبی هست براشون. بعد فردا باز دوره پیاده روی داریم. کار فیزیکی ازشون من زیاد میخوام اینجا که هستیم که فقط روی صندلی نخوام بشینن، از هر کدومشون کار رو تقسیم میکنیم و در همین حد هست. کنار دریا هم هست و بعد راحت راهپیمایی میکنم. شما صحبت انجمن تاختگان کردیم، میخواستم بگم که یادآوری بکنم برای شنوندگان که روزهای پنجشنبه 3 تا 5 در منطقه حسله هست که شما اطلاعات لازم رو محبت کنید و شماره تلفن خودتون رو محبت کنید. آدرس ما البته از 2 هفته پیش عوض شده، چون لوکال سنتر تافتگان داره بسته میشه و چون میخوان خرابش بکنن و یه ساختمونش رو نوساز بکنن. کنار اونجا یه دونه خون لوکال، یعنی سالن به ما دادن که ما الان اونجا جمع میشیم. اگر کسی عزیزی هست در آهورد که علاقمند هست که بیاد اونجا، با شماره تلفن من هست 26 29 01 34 تماس بگیرید برای اولین بار که لااقل میخواد بیاد، که من شما آدرس رو بدم. خیلی سپاسگزارم خانم مرجان، خسته نباشید. اگر صحبت ناتمام مونده محبت کنین. یک عرض بسیار کوچیک من دارم برای عزیزانی که شهر آهورد. من الان بار سال سوم هستش که پول جمع میکنم برای بچه هایی که مشکل خانواده هاشون مشکل مالی دارن، برای کادوی ژانویه فقط هم برای بچه ها هست. این بچه ها ممکنه ایرانی باشن، ممکنه عرب باشن، ممکنه سومالی باشن، ممکنه حتی دانمارکی باشن. اون فقری که من میگم فقر مدل ایرانی نیست. درسته تو خود ایران ما خیلی عزیزان بچه های داریم که خیلی فقیرتر هستن، اون کار رو هم ما میکنیم، پول برای خیلی جاها میفرستیم. اما من خانواده هایی میشناسم اینجا که به خاطر مشکلاتی که دارن نمیتونن اون یولی که من و شاید خیلی از عزیزان دیگه برای بچه هاشون میگیرن بگیرن. ایرانی هم بسیار زیاد هستن دوستان من که کمک مالی کردن، از 20 کرون، از 50 کرون و حتی کسی بوده که 1000 کرون پول داده دانمارک. یعنی هر کسی که من پیشنهاد بهش کردم این کمک رو خالصانه انجام داده. و هر سال رستوران سلین که همتون احتمالاً میشناسید، طبقه بالاش، مسئول رئیس رستوران روزی که من بهش زنگ میزنم میز رزرو میکنه، قشنگ به قول دانمارکی دک بوا میکنه و به این بچه ها غذا میده. یعنی غذا رو اسپانسر میشه اون روز سلینگ. این رو تقبل کرده که من این کادو رو به این بچه ها میدم. عزیزانی که صدای من رو میشنن و اگر علاقمند هستن که کمک مالی بکنن، مقدارش مهم نیست، فکرش مهمه، با شماره تلفن من میتونن یا به من زنگ بزنن و یا اگر اشکالی نداشته باشه آقای چوکری، اگر کسی از دوستان شما هست، نزدیک شما هست، به شما بدن که من بتونم از شما بگیرم. خیلی ممنون. خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم. همیشه هست که از عمق نگاه پیداست، از اون حرفای تلخی که

سلام به همه ایرانیان عزیز مقیم سراسر دنیا. ما یه جمع ایرانی هستیم که سالی دو بار جمع میشیم در یه جایی که بیشتر گروه ایرانیای مسن هستن و منم به عنوان نیروی کمکی میام اینجا. ما روز جمعه بعد از ظهر اینجا اومدیم، خیلی به ما خوش میگذره، همگی دور هم جمعیم، غذا میپزیم، میشوریم، میرقصیم و خیلی خوش میگذره. دیروز بعد از ظهر اومدیم اینجا، زدیم، رقصیدیم، شام خوردیم با هم دیگه، امروز صبح رفتیم لب دریا گردش کردیم، نهار خیلی خوشمزه، جای همگی خالی، شیرین پلو بود با مرغ، خیلی خوشمزه بود. ای کاش همه شما اینجا بودید. رفتیم دور دریا رو چرخ زدیم، هوا خیلی خوب بود. امشب قراره بینگو بازی کنیم. آقای شکری همیشه گیوه برای ما داره. و شما چندمین بار است که اینجا تشریف میارید؟ من این بار بار سومه میام. خوشبختانه قبلا اجازه نداشتم بیام، ولی الان به عنوان نیروی کمکی میام. خیلی هم خوشحالم با خانواده‌ام، شوهرم و دو تا بچه‌هام. خیلی خوش میگذره اینجا، جای همگی خالی. ما وقت تا کی هستیم؟ ما تا فردا بعد از ظهر اینجا هستیم. فردا هم جای همگی سبز، قرار آبگوشت بخوریم. ای کاش اینجا بودید. این ما شنیدم امشب داریم آبگوشت. نه امشب آبگوشت نداریم، ما امروز شیرین پلو خوردیم، شب سالاد اولویه میخوریم، بچه‌ها اسپاگتی میخورن، فردا هم آبگوشت داریم. به به به، خسته نباشید. خیلی ممنون، مرسی.